الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا روکو کی جواب دیں داغی سوال چہلی کتابو کڑیو دا پیغمبرنا پڑنبے روکو کی یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علینا کتابا من السماء پیغمبر ته ویلو چې موږ داسې کتاب پکار دی لکه د موسی علیه السلام تورات چې په یو ځل نازل شوی و نو جواب یو روکو پس راغی ځکه روکو کې د اهلي کتابو عیبونه قباحتونه او قسمه قسم جرمونه گناہونه بیان کو پینزل سپوری چی خلق تیمخ کی تنبیهم و او نبی علیہ السلام لا تسلیم و چی دیب خلق و بخبر و دمر پروان ساتی تا دیر گمراہ خلق دے دیر دروغ جن نو دی دینا اصل جواب ذکر کئی او دا انبیاء او ذکر کئی نمون اخلی دا دی مطلب دا پارا چستا وحی او دا انبیاء او وحی دیکھ او پرخ نشتا دیولی تا تدا سوائی سنگا وحی چمونگا نور انبیاء او تکڑی دا تا سوائی مونگ تا توم کو دا صداغی نه بدل خبر نه دا سناشنا نه دا څنګه دې اعتراض کوي دې دا ویلي چې موسی علیہ السلام باندې تورات نازل شوی په یو ځل دا په ټولو پیغمبرانو دا څنګه نازل شوی په یو ځل الله رب العزت وایي چې نه ټول تا دقه سي لګا وحي وخ کو وخ مناسب د موقع سره چې ضرورت بشه نو الله به وحی وکړه په یو ځل خو وحی نه ده شوی پیغمبران ته چې بس په یو ورځ به ټوله وحی وکړه بیا به چوټی شوه هغه نه راغلی چا د نوح علیه السلام ذکر کوي تردید پارا چه اول پیغمبر چه دنیا ته شریعت راوڑه ده را نوح علیه السلام ده ده نمخ که چه پیغمبران راغلی دی هر سوک چه دی اللہ تا معلوم دی اگه شریعت نو راوڑه اگه و خلق تا ده انسانیت کارونا اخلاق عادات داوه خو او ده غصه دنیا ده زندگی کی جسو پکار راضی تا به او تقو دا ټول د انبیانو راغلی ښا دا څومره کارونه چې دنیا کې کیږي تجارتونه کسبونه هنرونه خدای واسه دا ټول د انبیانو تعلیم دی ناغی با آغا وقت که خلق و تداخ طریقہ خوا دکا چی آغا وقت که شریعت تا ضرورت نو احکام نو منذ روجہ حج صرف کلمو اگر ټول ایمان راوڑے او ټول مسلمانان بدل سڑے پکے نو ټول یو مسلمانان یو موٹے اوکنا داخو دغا وقت کی شرک پیدا شو داوید پارا اللہ نوح علیہ السلام راوڑے گو ناغا احکام خلق تواورول واورول او هغه ته وخت وخت باندې وحی کیدا څومره وګړه زمانه وا ته دعوت زمانه دا نه نیم سو کال وا د وی کې باغ ته وحی کیدا په یو ځل فنو شوې ان وحینا الیک بشکا مونږه وحی کړی د تا ته کما وحینا الی نوح څنګه چې مونږه وحی کړی و نوح علیہ السلام تا وخت په وخت تدریجن سمانا تدریجن لګا لګا د موقع مناسب وحی برالنو سروځي پس بنور رالنو سروځي پس بنور په دې طریقه باندې هغه توه شي و هغه له غون کتاب نو ور کړی شوی دا سي دا اول پیغمبر دی دنیا کې چې په قوم یې عذاب راغلی او سردار زنه تبا شو و دا صرف نوح علیہ السلام پاس شو او دا اغا زامن چه اغا تدویم آدم وی کنا والنبیین من بعدیم او حکلی وامنگا نورو پیغمبرانو تا پس ددنا دا اغا سی وحی لکتا تا جسنگا کو لگا لگا وقت پو وقت د ضرورت او د مقیم مناسب او د انبیاء او ذکر کوي خاص خاص بیانې چې د دنیا کې ډېر معروف او مشهور دي او حنا الی ابراهیم موږ دا سه وحی کړی و ابراهیم علیه السلام ته وخ په وخ باندې چې ضرورت بشو و اسماعیل وحی کړی و مونږه اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق وحی کړی و مونږه اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب وحی وکول مونږه یعقوب علیہ السلام ته والاسبات او ذی اولاد ته نوسی او داس ور پسې تر اخره پورې دې تاسو بات وې چې بنی اسرائیل کې دا مستعملي دغی د نوسو کړه وسو او اخري نسل او ذریه لپاره اسبات لفظ مستعملي ځکه ډیر بشمار پیغمبران د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راغلي دي دا غیر ټولو نه تعبیر پاس بات سره وکړو وایسان امونږ وای کړی و عیسی علیه السلام ته دا خو د ټولو اخیری دی ښا ټولو اخیری دی او مخکې ذکر کوم ینس کې ذکر کوم ذکر دا اصول دی چې واو د ترتیب د پاره ناراضي چې کنه دا واو نه مخ کی نه هغه مخ کی دنیا تراغلی چې واو نه رست نه ورست راغلی دا واو مطلب صرف جمع ده خلق جمع کئی نمون جمع کئی دیدو ترتیب نشتا بکی اور نیسا علیہ السلام خود طول نرست را حالی ماں وجہ صدا دیدے کتا ذکر کوئی دو وجہ اس لیدار چے دا سوال اہلی کتاب کڑے ہو یسألوک اہل الکتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمی آواستو چدا خدا غی پیغمبر دکا نخوا او غی دمرلوی مرتبی ترسولی ہو چدا خدای توب مرتبی والا ورکڑی وان ناغی تیزک ذکر کچگو را عیسیٰ علیہ السلام تا موحشی وان اغام دی پیغمبرانو کشمار دی سنگ چه دی پیغمبرانو که داس سوک نشتے چگی تا دا اللہ زیه ویلشی نویسا علیہ السلام تا هم نشوی دلتا او سرزک ابن مریم نے ذکر کرے کنی ارزه دا سردائی چهی سب نمریم اولی اغا دا صد پاری دا رد پارا پا نسواراو چگی وی چه ابن اللہ دا اللہ و سر عیسیٰ ابن مریم ذکر کی دا غیردو کی چنا دا مریم دیئے دے اللہ دیئے نشتا و دلتا کی اغیتا ضرورت انگانو زکا دلتا دا دلیل کافی دے چی دا پیغمبرانو پا لڑائے کرا رہے مخی تے ان پیغمبران رستو تے ان پیغمبران نوچہ سنگا دا دی پیغمبرانو پا حق کی کاغا مخی دے که رستو دی دا دعوه سوک نشی کولی چه دا دا اللہ اولاد زامنیو حدیث علیہ السلام پا حقیم نشی کولی دا دا دا نور انبیاء و میند کی خس و خاص فرق نشتا دے حیثا سوک دا قول کئی چه اثبات کے طول اغا پیغمبران را لو چاہو دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے پہ عیسیٰ علیہ السلام نا دیدہ پا اولاد کے ندے پلی ندے ذکر چے دپلار نشتا کن دا اولاد سلسلہ چی جوڑی گی دپلار نا جوڑی گی چی دا سمر دے ابراہیم علیہ السلام نا پس راغلی دی راغلی دن دا ٹول پلاران نو دا ہر یو پلار اغا دا ابراہیم علیہ السلام پا نسل کے راغلے راغلے چونکہ دی عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا نو دا تا خمونگ دا چا پا نسل کے نشوے لے پیدے دے پارے دا دے بس اللہ تا علم دے دا سی دا علماء و اقوال لکھا بارکات اسے وجی پا کی گوری اسے جت نشتا دی وجو تا خواہا خدای مطلب دی چې عیسی علیہ السلام ته هم وحی شوی و خو په یو ځل باندې نه چې کنه انجیل والا ورکړی شو نو نه هغه ځان له مستقل کتاب و خو بغیر د انجیل نه ورته وخت په وخت باندې وحی کېده وحی کېده و ایوب همونږ وحی کړی و ایوب علیہ السلام ته هم و یونس امنگا وحی کلیوا یونس علیہ السلام توم فہارونا امنگا وحی کلیوا حارون علیہ السلام توم وسلیمان امنگا وحی کلیوا سلیمان علیہ السلام توم وآتینا داود زبورا امنگا ورکلیو داود علیہ السلام تا زبور کتاب پیوزل داولی دوسر ای کتاب ذکر کو باقیدہ دردید پارا چی زبور کتاب ذکا داود علیہ السلام تا پیوز الورکلیشو چی اگی کے احکام نو اگی کے احکام نو منظر و جا حج و زکاة او صدقات او خیرات او جهاد او طلاق او عتاق هغه کې صرف ذکر اذکار ذکرونا او نمونا داسې دعاګانې دا پکې ښه نو چې احکام پکې نو نو خطبه په یو ځل راتو دا و چې کوم کتاب کې احکامي نو احکام وخت په وخت باندې داسې پکې خامخا فرق راځي وخت په وخت نه په یو ځل نشي نازلې دي منځ کله یو طریقې کله بل طریقې کنه دغه سه د روجی او د زکات او د دې وخت په وخت باندې طریقې بدلیږي کنه نغې کې زکه وحی لګه لګه راځي ضرورت مناسب راځي او زبور کې احکام نو صرف ذکر او اذکار او حمد و ثنا او څو کې د انبیاء او نمونه پکې وو نو دا وی وجدا او چی دا وی د لګ لګ نازلې ته څه ضرورت نه ونو په یو ځای ولا ورک ورک مونږه داوود علیہ السلام ته زبور کتاب ورسلن او لیگلی دی مونگا داسی پیغمبران قد قصصنا علیکم من قبلو چی مونگ بیان کری تا تا و دی قرآن کی مخکیم دکھ دلتے خوٹول نمانی اوز دکھن سور نام کی بیان شوی دی انبیاء کی بیان شوی شعراء کی بیان شوی دی اغطول صورتون ازین امخ کی دی ده نزول پا لحاظ سرا نزکه من قبل ورطاوی خار او دیر پیغمبران چمونگ لیگلی دی مخکستانا چمونگا بیان کری تا تا مخک پا دی قرآن کی ورسولن او لیگلی دی مونگ دیر داسی پیغمبران لم نقصصهم علیک چی مونگ ندی بیان کلی تا تا قرآن که دیر لگ لاغلی دی دیر شو پوریم ندی پورا شوی او شماری ازیاد تی او پورا شماری چرت صحیح حدیث کی ندی راغلی تغه عام خبره چې خلق کوي او لاش یو لاک سلیری زره کم او زیات دا حدیث دی او کمزور دی اعتماد په نشته دی خو یو اندازه وای کنه هغه رسولان دی که نبیان دی څوک به فرق کوي څوک به فرق نه کوي وړیر راغلی دی ډیر قرآن کی نمونہ لکھ دی دیکھ دی اللہ رب العزت پہ سلام امت تدادا چیو سڑے پر پیغمبران باندی ایمان روڑی راگی کدا ضروری ندا چی دے دے اول معلوماتو کی جس عمر دی سسن نمونے دی کم کم وقت کی راگلی دی نا کدا ضروری خو بیا و هغه باندې ډیر وخت لګیدو هغه د پار مستقل بل کتاب راته ځکه اولاد سلیری شذر کم زیات تش چې نمونه لیکي نو سمره کتاب ته نه جوړي الله رب العزت وی ایمان دغه معتبر دی چې ته وای چې ورسوله بس دا معتبر چې هر سمره چی دی ارسنمونه چی دی پار وقت کی چراغلی دی وچی دا اللہ رسولان دی نمونگ پاگی ایمان راوڑه بس اللہ کو آسانه کلی دا کنخا کنی دا بسورا گرانو چی داری اونم دی دکولی غیر دا بای کتابو نکاتو ها کتابو نو کی کبز دی چلا ندی بیان کړي نو بل چا و بیان کړي دیو جنا ټول مسائل بے اعتماد دي چې قرآن او سنت کې نه راغلي او خلق لګیایي پکې لګیایي ځان لاسه دماغ خرابوي او ست جوړول نه شي پد چې استلشي ندی راشي چې والله اعلم الله حبوبي نو مخکې دی ولې نه وي د ذکر کول ښه ډیر پیغمبران لګلې دي مونږ چې مونږ بیان کړی تا ته د قران کې مخکې د دې سورت نه او لګلې دي مونږ ډیر پیغمبران داسې چې نه دي بیان کړی مونږ تا ته ټولو مطلب دا او چې الله وتوه کړی دا دقه سي لکه تا ته چې کوي فرض دا دی لګلګه وحي لګلګه هاو اس پاتو شد موسیٰ علیہ السلام خبر چی دے لی دلے دے او بد دد کتاب تورات یا پیتراز کے چی گورا یو در لاندر آگلے گورا اللہ رب العزت وئی چی دا یواز توراتو چی موسیٰ علیہ السلام سرما پو کوئی تور کی خبری اکڑی نا اگر سرما بغیر دا تورات نا خبری کڑی خبری سی وحی موتا کڑی وحی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبری کڑی وی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا پورا خبری مخامخ خبری بغیر دا توراتنا آگا چی کوئی تور پا حق کی راغلی دی کنا چی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا خبری وکڑی نا ٹک دا آگا توراتو او بس دغه بیا وسره نه دی کړی د دینه مخکی او مو د دینه رستو مو نو بس دغه سی وحی وکړ لکه تا ته چکیږي داس پیغمبر پکې نه دراوله چې بس الله غله غون کتاب ورکو او ته چې باز چې بیا نو مو نه خلخه دا او چې نه دی شوی تکلیمن سمانا داس خبری بغیر دا ملائکو نا تکلیمن ذکر آوڑے خوا خبری کلیو اللہ موسیٰ علیہ السلام سرم بغیر دا واسطی دا فرشتینا بغیر دا واسطی دا جبریل علیہ السلام نا ہاں خو پردہ بوا لیدل ندی شوی کنا خوا رسولا مبشرین و منذرین لګلی دی مونږ پیغمبران صرف د دوه خبرو لپاره خوشخبری ورکون کی او يرون کیم تغزی موارد ټول انبیا هوا چې څو خبرو مانی مرګرتیاو کی آمنا و اینو بشیرین پیغمبران بول زیر ورکاو چې الله تعالی جنت ترکې او چې کوم خلق وبین کار کو تکذیب کو نو منذرین اغیر پاره يرون کیو نو ها تم یاو ذکر وکړو دو مقصد د پاره یو دی مقصد د پاره چې جواب شو د اهلی کتاب او د سوان چې په یو ځل کتاب دا یو پیغمبر څنګه د نازل شي باس نو بیا وتا وحی نه ذکر ار یو تا جدا جدا لګه لګه وخت په وخت باندې وحی شوی و یو دا مقصد او چې جواب وش او دوی مقصد قران دلته ذکر کړي چې الله وی کدا پیغمبران دنیا ته نه را لېګلې نو بیا به دی خلقو په قیامت کې ما تا عذر پیش کوم چې الله مونږ به خبر کړیو ته مونږ نه به غفلت لري کړیو مونږ هوتو نو تا مونږ وې کړیو کنه یا الله څنګه عذاب راکې مونږ لا دا عذر به قیامت کې پیش کاو کنه الله په علم کې ودا سنخه الله رب العزت چې پیغمبر من راولېګل دومره ډیر می راولېګل نو ویخې اکړې بیدار یې اکړې خبر یې اکړې استاد سودا الله یې ما تبانه نشه کولې ما ته عذر نشه پیش کولې هغه خبره سورۃ طه کې ذکر کړی دا او سورۃ قصص کې چې الله یو لولا ان تصيبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک تو دنیا سره هم تعلق الله وی کما دنیا ته پیغمبران نو را لېګلې او ما دې قومونو له عذاب ورکولې ځکه هغه یو خیر نه دې کړی هغه خو نیکی نه دې کړی نو کما ول عذاب ورکولې پیغمبران ونه را لې دی به وی چې الله مونږ ته حضوري څوک به را لېګلو فنتبع آیاتك من بستا آیاتنا من اليوم بستا حکم من اليوم فنکون من المؤمنین دا عذر و دی پیش کاؤ نالاوی چکل پیغمبران دنیا تراغلل اس دخل کو عذر پاتی نشام اس نپ دنیا کی ما تویلشیم نپ آخرت کی ما تویلشیم چی اللہ ولی دی خبر نکو خی خبر کرکا نخوا لئلا يكون للناس على الله حجة د دې لپاره چې جوړ نشي دې خلق لپاره په الله باندې سعذر حجت فنشته په الله باندې عمره تنعذر ده بعد الرسل فذر علی ګلو د پیغمبرانو نه نو سوال پیدا شدلتا بس سوال چې څوک کین هغه په یو باندې نو دا د کیږي چې دا وته وینم بس سوال کې اوس خبرو شو چې الله پیغمبران نه را لېګلې دې خلکو بیا عذر پېښ کولې عذر به سوي تر یو حد پورې چې الله مونږ خو دې خبر کړی نو جوړدل ته کې شیطان خلق ته ذهن کې دا واچي چې ولې الله قادر ذات ته او د بندیان دی پیدا کړی دی او ارس سیول ور کړی دی او هغه ته محتاج دی کنه نو که هغه نه را لېګلې او عذاب ور کولې نو هغه په دې کې په انصاف او په عدل تاسو یې تر نشي کولې تاسو یې خبره ده کل رب العزت دا خلق اسے حلاکی نولی دا ظلم دسو نا دا اگر بندیان دی اگر پیدا کری دی دورمو دے و خوڑا نوکہ چطا ارادیوشی و حلاکی ہے نو بالکل اگر اعتراض نشتا نو آیت کے دی جواب دی وکان اللہ عزیزا ٹک دا اللہ زورا وردے الله غالب دې دغه نه څوک تاسو نشي کولې کداغه سي هلاکینوم ته خبر صحیح ده او حکیمن تب سر وس چل کو جواز عزیزن خصيفت نه ده کنه ها حکیمن یم صفات ته کن دې سر وس چل کای دغه حکمت ته ها اتش د زور نه کار ناخلی داو بندیان دو زور نکار اخلی خواه ادو زور نکار ناخلی زور مور سرشتا دے لیکن اپلا حکمت مور سرشتا دے نو دو زور تقاضا خدا دا چه عذاب ور کیم لیکن دو حکمت تقاضا دا دا چه مخ کی خبر کیم او زانتا دو خبری دا نپری خواه دمر حکیم دی ته حکمت وای کنا. جواب شو خپورا برابر اسمرام بیا و ته ذکر کړل چې دا چا وی چې دا سی وحی چاته نه ده شوی نه ده شوی الله وی دا ګوره ټول ته دا سی وحی شوی دا زه یو نو چې بس اغلې په یو ځل باندې ار سوار کړو او ته وی چې اوس نه وخت په وخت لګا لګا نو تا ته هم کیږي او نور ته هم دا سی شوی دا سناشنا خبره خو نه ده. نو که جواب وشو نو لیگنی اهلی کتاب و ایمان راوڑو اگه گنی خبر او مانه ده نا اگه واب پزدو لارو وی نکتار سوه خمونستا در رسالت اقرار نکو مونستا پر نبوت یقین نکو کتوه چه گنی وصبا اهلی کتاب وی چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابي تمون پتام ما يا مونږ دا گواهی نکو الله یې مکه وای کنه تاسو گواهی ته ساجت ته لكن الله يشهد ک تاسو گواهی نکوي په نبوت دي پیغمبر نو اچري مکه زکه الله شهادت کوي الله گواہی کوي بمان زلی لیکم هغه قران چې تا ته نازل کړی دی انزله بعلم نازل کړی دی د خپل علم نه یو معنا ده سړي قران ته وګورئ نو تبا ستا عقل او ضمیر با فیصلو کی چرداري شاد الله کی دې قران دی انداز ته وګورئ دې قران دی فصاحت او بلاغت ته وګورئ دې قران دی دعوت ته وګورئ او دې خوګوالي ته وګورئ یره دا په چا باندې بذلګي سوګوالي هاشته د دنیا کې ډېر دکه بیمار سړی چی او بخار سړی چی هغه باندې چینی ترخه لګی کنه که خوښ شي ول ورکه ویر نه پويګم په خوګوالي نه پويګم لای کنه نو زګه د دنیا کې ډېر بخار یا نشته کنه چې غیر قران په خوګو نه پوي نو خو اب کې نه حسابو نتو فیصلو کی چی دا اللہ کتاب دی دا سی ترتیب و دا سی طریقہ او دا سی مضامین دا سی دلیلونا او دا سی ترغیبات دا بل کتاب کی نشتا دا کتاب دی فقید النظیر دی فقید المثال دی دا نظیر نشتا دا مثال نشتا نو دا یو مانا دا بعلمی ہی دا دا چو گو رکنو دا اللہ پا خپل علم باندی پورا کرده ده زکا دنیا کې دی مثال نشتا زکا ایسو که او حرفم نشی جوڑو لی چه قاف دا سو کوئی لیشی او دیم انزلو بی علمیم نازل کرده ده دا قرآن زکا چه اللہ پوئی دو چه تددی لائقیم بعلمهی دا اللہ علم پا دی باندی و چه تددی لائقیم زکا پتا باندی نازلوم نو دی دیوئی کنا کدیوئی چه دی لائق ندی چه با دی باندی وحی را لہو دی باندی قرآن نازل شو اللہ رب العزت وی زما په نز لایق دی زما په علم کې لایق دی استاسو هغه تاجت نشته دی والملائکۃ یشهدون او د دې گواهی تاجت نشته دی ځکه ټول ملائک گواہی کوي استا پر رسالت باندې وکفا بالله شهیدا او کافی دے اللہ گواہ ستا برسالت او ستا پنبوت باندے. اخیر کی زورنا ذکر کی ام دق خلق تخا شدید دو قسم جرم کرے دے ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شکا کسان چی کفر کرے دے پدی قرآن باندے او پدی پیغمبر باندے او خلق من کرے دا اللہ دین دقا احلی کتاب دیکھنا تھا خلق لے پزن کی شکونا غردو لے قد ظلوا ظلالا بعیدا یقینا گمراہ شوپ گمراہ لرے سران ان الذین کفروا و ظلموا بے شکا کسان چیوں میں کفر کو چی دا مخ کی ذکر شو او میں ظلم کو چی حق اپٹ کو حق اپٹ کو کنا تو پیغمبر صفتوں نے اپٹ کلل چی تورات داغینا ڈکو تو دی پیغمبر صفتوں نے اپٹ تورات کی اگر اپٹ کلل اگر تینا لری کلل سمرلوی ظلم کو لم یکن اللہ علیاء فر لهم چرے اللہ ندے چی دی تبخنو کی ولا ليهديهم طريقا انا بذيلا توفيق وركي د سيلاره چغلار دو جنت الا طريق جهنم هم اگر لار دو جهنم بوتا ساني وسنيسره للعسرى اپلو اساني خا اگر کار بذيتا سان خکاری مشرکان ته شرک دا کارونه سمره آسان دي الا طریق جهنم لار جهنم بو تخي خالدین فیها ابدا همیشه وی پاوی کی همیشه وکان ذلک علی الله یسیرا او یقینا دا کار په الله باندې آسان دي ان وحینا الیک بیشکم گا وحی کړی دتا تا کما وحینا الی نوح و النبیین من بعد څنګه چې موږ وحی کړی و نوح علیہ السلام ته انورو پیغمبرانو ته پس د دنا لګه لګه وحی وخت په وخت باندې مستاو د هغه څه فرق نشته هغه نور نبیان کوم دي وحی کړی و موږ ابراهیم علیہ السلام ته تدریجا لګه لګه اسماعیل علیہ السلام تاوم لگا لگا اسحاق علیہ السلام تاوم یعقوب علیہ السلام تاوم والاسبات و اداغی اولاد تاوم و عیسیٰ او خاص کل عیسیٰ علیہ السلام تاوم چدا اہلی کتاب یہ منی کنور سوک منی ہے کنا خودی خو عیسیٰ علیہ السلام منی کنا اگر تاوم دغا سے وحشی ہوا او ایوب علیہ السلام تا او یونس علیہ السلام تا او هارون علیہ السلام تا او سلیمان علیہ السلام تا واتینا داود زبورا ورکلی مونگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب پیوزل ذکر چی اغیی کے احکام نو دا خوچی احکامی نو لگا لگا رازی ذکر احکامو که دا انسان دا زمانی سرا و دا وقت سرا تبدیلی رازی نو حکم بدلیږي کله رخصت راشي کله عزیمت راشي دای ته قران دی احکام ته ګور کنه چې خمر او میسر یې حرامولو نیوز علی او شانتی وحیراله چې مانځ ته منځ دی کېږي ورپسې بل شانتی رااله چیرا فیدی پا که اونشتا خو نقصان دیر دے گوارے خواه تاسو سوچو کئی پینو نو آخری چی صورت مائدہ کرالا نو بانی ایکلو چی رجسم من عمل الشیطان فجتنی بوہ دن دا خود حکم کلپ پا یوزل باندی صح حکم سوک باندی لیشی نو اللہ و تداسی وقت پو وقت باندی اول آسان آسان او بیا پہ پکی دینو مضبوطی ہے کینو خواہ دا په احکامو کې داسې کې په حمد و ثنا کې نه یې په ذکر او اذکار کې نه یې او زبور ټول د زینا ډکو ورسولن لګلې دې مونږ ډېر پیغمبران داسې قد قصصنا عليك من قبل چې مونږ بیان کړی تا ته مخکې د دې صورتنا ورسولن او لګلې دې مونږ ډېر پیغمبران داسې لم نقصصو عليك چې مونږ ندي بیان کړی تا ته وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې الله موسی عليه السلام را مخامخ خبرې بغیر د تورات نه رسول مبشرین او منذرین لګلې دې مونږ پیغمبران خوش خبري ورکونکي او زیر ور او يرونکي لئلا يكون للناس على الله حجة حکمت داو چې جوړ نشي خلق لنا په الله باندې عذر پس د لګلو د پیغمبرانو نه نو په دنیا کې یا قومونه هلاک کړي نو چې دا عذر پیش کو نه ذکر علی گلی وو تر علی گلی وو پسونو کاله اوی ته دعوت ورکړو دا د الله حکمتو تم بیا در علی گلو نه ها وکان الله عزیزا حکیما او یقینا الله زور ور او غالب دی داغه نسوک تپوس نشی کوله خو لیکن حکمت یې دارې چې عذر د خلق لري کوي کنه ښا اهل کتاب او گواهین کوله کجواب اوشن اغي وینا مونږه خپل خبره وکاو مستار رسالت نه منو مستار نبوت نه منو الله وی چره ما منه لیکن الله یشهد بما انزل الیکم لیکن الله گواہی کوي پاره قران او وحی چې نازل کړی دی تا ته انزله بعلمه ده نازل کړی د خپل علم نه یو ټوکړه ګور د الله علم ده کړ قران ته الله خپل علم ویلي دی کنه ها نو بس سو غلطی پکې نشتا خدای پکې نشتا شک پکې نشتا اره خبره یقینی ده کنه الله علم دی یا نازل کړی دی ځکه چې الله پویدو چې تلایق دی قران والملائکه یشهدون ټول ملائکه گواہی کوي استا پر رسالت وکفا بالله شهیدا او یوازې الله کافی دی ته بل چې شهادت تاجت نشتا ها کوم ملائکه نور اغه تایید دی دې ته تایید وی ښا نور صرف د الله گواہی یقینی ده بشکا کسان چې کفر کړي دي قران یې نه دی منلې پیغمبر یې نه دی منلې منل سکه وسدو عن سبیل الله خلق بن کړي ده الله د دین یقینا گمراه شو په گمراه لري سره ابیشکا کسان چې کفر هم کړي دي وظلمو ظلم هم کړي دي چې حق یې پټ کړي دي لم یکن الله یغفر لهم چر الله دیتا بخنن کوي ولالی اذیهم طریقا ان بدی لا توفیق ورکی او هدایت کی ز صحیح لارې الا طریق جهنم ها دلارې ز جهنم توفیق بولا ورکی ذکر اللہ ویلیو کلن نمیدو اریو سر زیم داد کوما مومنانو سر ام کوم اگا جدہ ام داد دے ادینورو سر ام کوم اگا بلشانت ام داد دے الا طریق جہنم خالدین فی آبدا میں شبی پاگی کامیشا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او یقین انداکار پا اللہ باندے ڈیر آسان دے زگا اہلی کتابو کی حقید اخپل احبار و رہبان ندی توبہ توبہ خدایہ نسی جوڑ کریو کنا نوچے دے واو رے دو چلا و دی جہنم تبو دی او او او وینا نه اولیو بوزیو تا به څنګه کیږي دا خو ډیره ګرانه ده دا خو ډیره ګرانه ده الله وی تاسو ته ګرانه ما ته نه ده ګرانه ځکه چې بوزم نو تاسو ته بیا وایم چې راشه وی ګورای کنه ښا مدا بزرگان ونتی سی دی دا دیر خبر بدا کرد اللہ رب العزت وینا زخو دا حق کو بیان کیا و دا حق کو اخکار کولو کی دا چانا یر نکوم حیاء و شرم نکوم دا خو بندیان دی چی اغیی لاسی کئی خواب نو کل جدا سی مشکل کار راشی نو اللہ رب العزت وی چی ما تاسانا دا کنستاس مطلب دی واخر